ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बहुत अच्छी बात है कि इस जमाने में, इस कलयुग में, जिसमें अज्ञान और मूर्खता प्रधान है, क्या इतने सारे लोग आए हैं भगवद गीता का ज्ञान का श्रवण करने के लिए। भगवद गीता है ज्ञान शास्त्र। कभी कभी हम सुनते हैं कि भगवद गीता है हिंदू बाइबल, लेकिन ऐसे कहना गलत है। एक बात है कि वो हिंदू शब्द तो किसी शास्त्र में नहीं है, भगवद गीता में नहीं है, वेद शास्त्र में नहीं है, कोई पुराण शास्त्र महाभारत रामायण ये सभी शास्त्र में नहीं है, वो संस्कृत शब्द नहीं है, वो एक आधुनिक शब्द है जो मुसलमानों जो पश्चिम प्रांत से भारत आए हैं आक्रमण करके, तो ऐसे लोग भारत देश को हिंदुस्तान में उस जो सिंधु नदी का दूसरा तट पर रहने वाले हैं उनको हिंदू बताए अपमान करके। तो अभी घर से कहो हम हिंदू है, लोग बोलते, लेकिन पहले वो एक अपमान शब्द। तो ये हिंदू शास्त्र नहीं है, हिंदू बाइबल नहीं है। एक और विचार है कि भगवद गीता ज्ञान शास्त्र है, और ज्ञान जो है वास्तव ज्ञान तो हिंदू ज्ञान नहीं है, क्रिश्चियन ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान ही है। जैसे 1+1=2, तो यही ज्ञान ही है, सच ही है। तो सभी देश में, सभी काल में, सभी अवस्था में 1+1=2, यही हिंदू ज्ञान नहीं है, क्रिश्चियन ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान ही है। भगवद गीता में श्री कृष्ण नहीं बोलते कि अर्जुन तुम हिंदू हो इसलिए मैं तुमको ये सब बोलता हूं। तो ऐसे कहना हिंदू बाइबल वो गलत है, और बाइबल ऐसे बोले वो भी गलत है, क्योंकि बाइबल ऐसे किताब है या शास्त्र है जिसमें वो सब कुछ जो जिसका वर्णन है उसमें वो सब ग्रहण करना कैसे अंधविश्वास है। जो बाइबल को मानते हैं उनका धर्म में अंधविश्वास प्रधान गुण है। जो बाइबल में है हम ग्रहण करते, जो भी है सच है या झूठ है तो हम सब सच ऐसे मानते। लेकिन भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कभी ऐसे नहीं बोले कि जो मैं कहता हूं तुम ग्रहण करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया है और अर्जुन को समझाया सच क्या है। जैसे स्कूल में वो सब टीचर जो है उनका प्रयास क्या है, छात्रों को समझाना। तो टीचर तो ऐसे नहीं बोलते कि मैं ऐसे बोलता हूं तो ग्रहण करो, समझाना पड़ेगा। विशेषकर मैथमेटिक्स, साइंस, यही सब विषय में समझाना पड़ेगा। जैसे अगर कोई इंजीनियर होने वाले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो खाली क्रैमिंग करने से कोई इंजीनियर नहीं हो सकते। वो सब प्रिंसिपल, वो साइंस में, फिजिक्स में, वो कैसे वो ज्ञान ज्ञान ही है समझना चाहिए। यदि कोई कहते हुए इंजीनियर है, आप जरा साइंस है, एक स्नैप ले लो और बैठ जाए, अभी स्नैप करने का समय है, अभी सुनने का समय है। हम जो बोलते हैं वो खाली मनोरंजन के लिए नहीं है, ये बहुत गंभीर बात ही है। तो वो इंजीनियर का अच्छी तरह समझना चाहिए लॉज ऑफ फिजिक्स जो है, जिससे ब्रिज बना सकते या स्पेस रॉकेट या एयरप्लेन बना सकते। इस प्रकार भी जो डॉक्टर है का जो सर्जन है, तो खाली वो मेडिकल बुक में वो सब पता जो है, तो खाली क्रैमिंग करने से वो डॉक्टर नहीं हो सकते। तो सब कुछ अच्छी तरह समझना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दी। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाए सच क्या है और मिथ्या क्या है। इसलिए भगवद गीता का ज्ञान आज तक सब अवस्था में, सब जगह में, सर्वत्र सर्वदा सर्वथा प्रयोग्य है। और इसलिए बहुत से लोग पाश्चात्य देशों में भी भगवद गीता का ज्ञान समझने के लिए प्रयास करते, क्योंकि वो ज्ञान जो हम मिलते हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो सब ज्ञान जो है वो खाली भौतिक ज्ञान है और उससे हृदय संतुष्टि नहीं होती है। हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ सीख सकते हैं इस भौतिक जगत के बारे में, परंतु जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन क्या है, सुख दुख क्यों होते हैं, ये सब विषय के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। और इसलिए पूरे दुनिया में इतने सारे शिक्षित लोग होते हुए भी कुछ भी शांति नहीं है, क्योंकि सब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वो सभी शिक्षा जो है उसका उद्देश्य है, शिक्षा आदान प्रदान में उद्देश्य है खाली पैसा कमाना, और कुछ नहीं है। परंतु उससे कोई संतुष्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए बहुत से लोग भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक है, क्योंकि भगवद गीता में वो ज्ञान है जिससे हम समझ सकते हैं हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की पहली शिक्षा या उपदेश है कि हम सब आत्मा है, जहां जहां जीवन है वहां वहां जीव है, और जीव और जड़ ये दोनों में अंतर है। ईश्वरीय भौतिक प्रकृति से बनाए हैं, ईश्वरीय में क्या है, भूमि राप नलो वायु खंग मनो बुद्धि रे बचा अहंकार इति अंग में बिना प्रकृति अष्ट था। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब भौतिक वस्तुएं ये सब भौतिक पदार्थों से घटित है। तो आधुनिक साइंस का विचार में शरीर में बहुत कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब केमिकल्स है, और वैदिक साइंस के अनुसार ये पंच महाभूत है, भूमि जल वायु अग्नि आकाश, और ये सबों से सब शरीर घटित होते हैं। परंतु हम शरीर नहीं है, ईश्वरीय का जन्म था ईश्वरीय का मृत्यु होगा, ईश्वरीय का जन्म के पहले मैं था ईश्वरीय का मृत्यु के बाद मैं रहूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं मैं सनातन हूं मैं ईश्वरीय नहीं हूं। तो शायद आप सब सोच रहे हैं कि ये सब हम जानते हैं, हम हिंदू है या सिख है हम ये सब हम जानते हैं, लेकिन लगता है कोई नहीं जानता। श्रीमद् भागवत में यही विचार है, पश्यन् अपि न पश्यति, लोग देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं देखते। तो इस प्रकार जो हिंदू घर में जन्म लेते हैं या हिंदू हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, सब जानते हैं या मुंह से ही बोलते हैं कि वो ऐसे पूर्व जन्म था अगला जन्म होगा ऐसे होते हैं सब, लेकिन कोई तो वास्तव में विश्वास नहीं करते, क्योंकि यदि हम अच्छी तरह जानता था तो हम जैसे हम जीवन व्यतीत करते हैं हम वैसे नहीं करते। यदि हम अच्छी तरह समझते कि इस शरीर क्षणिक है, थोड़े दिन के बाद इसका पूरा विनाश होगा, यदि हम जानता था तो हम जैसे हम जीवन बीतते है तो वैसे हम नहीं करते। यदि हम समझते कि हम आत्मा है, हम देह सुख इंद्रिय सुख के लिए जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, तो यदि हम अच्छी तरह समझते था तो हम श्री कृष्ण का वचन पूरी गंभीरता से ग्रहण करते थे। श्री कृष्ण का विशेषकर एक वचन के बारे में मैं सोच रहा हूं ये वचन भगवद गीता में नहीं है, उद्धव गीता में। भगवद गीता है श्री कृष्ण की वाणी जो श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, और उद्धव गीता में एक ही ज्ञान है, लेकिन गीता में वो ज्ञान जो संक्षेप में है वो विस्तार रूप में है उद्धव गीता में, जो श्रीमद् भागवत में संकलित है। तो उसमें एक श्लोक है श्री कृष्ण उद्धव को बोले, लब्ध्वासु दुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम अर्थदम अनित्यम अपि हधीर चूर्णम यथेत न पतेदनु मृत्यु याव निश्चयासय विषय खलु सर्वतस्य। श्री कृष्ण बोलते है कि सब जीव इस संसार चक्र में भ्रमण करते हैं, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मों के पश्चात हम अवसर मिलते हैं मानव शरीर प्राप्त करने। मानव जन्म अति सुदुर्लभ है। तो अभी जो इस बात सुन सकते समझ सकते वो सब जीव मानव शरीर प्राप्त किया है, तो अभी मिल गया है सुदुर्लभ मानव जन्म। परंतु ईश्वरीय तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, अभी मानव जन्म में वो अवसर है तत्व विचार करने से, इस संसारिक भयानक स्थिति देखने से संकल्प करना कि इस मृत्यु के पहले मैं सब कुछ करूंगा जो जरूरत है जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। हम अभी मुक्ति के लिए सब प्रयास कर सकते, अभी वो अवसर है। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारा मानव जन्म निष्फल हो जाता है। तो यदि हम विचार करते हैं तो ठीक है मोक्ष प्राप्ति ठीक है तो अच्छा हो सकता है, लेकिन सिनेमा भी जाना है, आइसक्रीम भी खाना है, गर्लफ्रेंड के साथ डिस्को डांस भंगड़ा ये सब करना है, तो इंद्रिय सुख का अवसर भी है। तो हम इंद्रिय सुख वो तो अच्छा है, हम क्यों मोक्ष के लिए प्रयास करेंगे? तो श्री कृष्ण कहते हैं वो इंद्रिय सुख सभी जन्म में उपलब्ध है। वो सुख जो आप मिलते हैं भोजन से, वो सुआ जो रास्ते में आपका खाना तो अलग रूप से थाती का रूप में वो खाते है, तो एक ही सुख मिलते है आपका थाती खाने से, जो आप मिलते है दाल रोटी पराठा नान इत्यादि खाने से। खुद जो रास्ते में सोते हैं तो एक ही सुख मिलते है शयन करने से, जो मनुष्य मिलते है 5-star होटल में AC रूम में सुख मिलते शयन करने से। तो इंद्रिय सुख तो सभी जन्म में उपलब्ध है, परंतु मानव जन्म में जीवन का उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना संभव है। तो श्री कृष्ण की पहली शिक्षा है कि शरीर अस्थायी है, आत्मा सनातन है। तो गीता में श्री कृष्ण कर्म ज्ञान योग भक्ति देवताओं की स्थिति, अलग अलग प्रकार की उपासना, ये सब विषय पर चर्चा करते हैं और अलग अलग पंडित अलग अलग मत से गीता का मूल उपदेश के बारे में अलग अलग मत बोलते हैं। परंतु श्री कृष्ण का विचार है भगवद गीता में, श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियसी मे सर्वधमान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्री कृष्ण का उत्तम उपदेश है मन मना भव मद भक्त सदैव मुझको स्मरण करो कृष्ण, और श्री कृष्ण का भक्त हो, श्री कृष्ण की पूजा करना, श्री कृष्ण को नमस्कार अर्पण करना। क्यों क्यों कृष्ण को? क्योंकि कृष्ण भगवान है। भगवद गीता से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भगवान है। कौन है भगवान? भगवद गीता से स्पष्ट है कि वो श्री कृष्ण भगवान है। इसके बारे में बहुत श्लोक है गीता में। मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। इस जगत चलते कैसे? जगत का मतलब योगच्छति, योगच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं उसको जगत बोलते हैं। तो कैसे चलते हैं? श्री कृष्ण का अध्यक्ष से, मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, और श्री कृष्ण से चर और अचर दो प्रकार की वस्तुएं आते हैं, मतलब चलते हुए और स्तब्ध। तो इस पूरा जगत श्री कृष्ण की संचालन से चलते रहते हैं, इसलिए कृष्ण का एक नाम है जगन्नाथ। मथा अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि सब वस्तुओं के स्रोत है वे श्री कृष्ण, सब कुछ उनसे आते हैं। इसलिए मथ परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे ऊपर कोई और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार बहुत श्लोक में भगवद गीता में स्थापित है कि परमेश्वर जो है कृष्ण ही है, भगवान है। तो भगवान कौन है? कुछ लोग बोलते हैं कि सब लोग भगवान है या बहुत ही भगवान है, परंतु भगवान शब्द का मतलब जो परमेश्वर है, जो सबके ऊपर है, जो सबको नियंत्रण करते हैं। तो वो कौन है? आप है? नहीं, मैं नहीं। कौन है? शास्त्र का विचार है और भगवद गीता वो सभी शास्त्र का सार है, सर्वोपनिषदो गावो, और शास्त्र का चरम सिद्धांत है कि श्री कृष्ण भगवान है। और हम जीव है, हमारा क्या संबंध है श्री कृष्ण के साथ? ममाई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक जीव कृष्ण का अंश है। कृष्ण परिपूर्ण भगवान है और सब जीव कृष्ण के सामान्य अंश है। मन शास्त्रान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो यदि हम भगवान के अंश है और भगवान सच्चिदानंदमय है तो क्यों हम इस भौतिक संसार में इतना सा दुख मिलते हैं? उसका कारण क्या है? दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। उसका कारण क्या है? मन। मन और सभी इंद्रियों से हम सुखी होने चाहते हैं इस भौतिक संसार में, परंतु गीता से हम समझते हैं कि वो इंद्रिय सुख जिसलिए सब लोग सब कुछ करते हैं वो कुछ भी सुख नहीं है। सब लोग और केवल मनुष्य जाति में नहीं, सब प्राणी, मक्खी भी जो मक्खी यहां चढ़ते हैं तो वे भी वो सब कुछ जो वे करते जो सब प्राणी करते हैं हर एक क्षण में सब प्राणी सब कुछ करते सब प्रयास करते किस लिए? सुख के लिए। परंतु सुख कहा है इस भौतिक संसार में? श्रीमद् भागवत में यही प्रश्न है, किम सुख हम मर्त्य धामिना, इस भौतिक संसार में जिसमें पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना है बार बार मृत्यु प्राप्त होते, तो कहा है सुख? कहा है सुख इस अवस्था में? तो भगवद गीता में श्री कृष्ण हमको इस बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक शिक्षा देते हैं कि ये ही संस्पर्श जा भोग दुख योनय एवते आद्यंत वंत कौंत याना तेषु रमते बुद्धः, कि इंद्रिय सुख से क्या होते? कुछ भी सुख नहीं है। दुख का कारण है वो प्रयास इंद्रिय सुख के लिए, इसलिए बुद्धिमान लोग तो इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करते। बुद्धिमान लोग क्या प्रयास करते हैं? प्रयास करते हैं सच्चित आनंद के लिए। सच्चित आनंद का मतलब हम सनातन है, हम आत्मा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारा मृत्यु होगा, लेकिन होगा तो कैसे हम जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो सकते हैं? वो प्रयास बुद्धिमान लोग का प्रयास है। और कैसे हम पूरा आनंदित हो सकते हैं? हम सब आनंद चाहते हैं लेकिन हम आनंद नहीं मिलते। कुछ लोग का विचार है कि इस प्रवचन सुनने से मैं कुछ भी रास नहीं मिलता हूं और इसलिए बाहर जाते। तो इस परमानंद आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए तो पहले सुनना चाहिए। इस आनंद तो टीवी देखने का आनंद उस प्रकार का आनंद नहीं है। वो आनंद जो आप मिलते हैं कुछ चाट खाने से मिठाई खाने से वो उस प्रकार का आनंद नहीं है। इस आनंद पूर्ण आनंद है, परम आनंद है। तो सच्चित आनंद उसमें चेतना भी आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए। तो हम सच्चित आनंद है और हम कृष्ण भगवान के अंश हैं, इसलिए जब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं कृष्ण का अंश हूं और इसलिए उनकी सेवा करने से मैं सच्चित आनंद में अवस्थित हूंगा, तब तक हमको पुनरापि जननम पुनरापि मरणम प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये बात तो बहुत सरल है, एक्चुअली ये तत्व ज्ञान है, परंतु कठिन नहीं है। इसको समझना कठिन नहीं है। क्या समझना है कि हम सब सनातन है, हम आत्मा है, इसलिए हम शरीर तो नहीं है। इसलिए शारीरिक सुख के लिए हमारा प्रयास नहीं होना चाहिए। तो हम आत्मा है, हम सनातन है, और भगवान भी है। भगवान है कृष्ण, कृष्ण है परमात्मा, हम साधारण आत्मा है। तो वे महान है, हम बहुत ही छोटे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है वो भगवान की सेवा करना। और वो सेवा किस प्रकार है? वो सेवा भक्तिमय सेवा है, प्रेममय सेवा है। इसलिए हमें कृष्ण भक्ति करने चाहिए, जिससे हमारा परम कल्याण होगा। तो वो ही है संक्षेप में पूर्ण तत्व ज्ञान। वो भगवद गीता का सारांश उसी बात में है। हम सनातन है, हम आत्मा है, भगवान कृष्ण सबके प्रभु है, इनकी भक्ति करना जीवन का वास्तव उद्देश्य है। और यदि हम करेंगे तो अपने आप हम मुक्त हो जाएंगे इस भौतिक संसार से। लेकिन वो भक्ति तो निस्वार्थ होनी चाहिए, निर्हेतु। अर्थात कृष्ण भक्ति तो कृष्ण की प्रीति से ही करना चाहिए। वो भक्ति जिसमें हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान से हमारी कुछ आशा है, तो हे भगवान मैं 10 रुपया दिया तुमको, अभी मुझको 1 करोड़ रुपया दे दो, तो वो भक्ति तो भक्ति नहीं है, वो व्यापार ही है। तो भक्ति निर्हेतु होनी चाहिए, मतलब भक्ति इस प्रकार होने चाहिए कि श्री कृष्ण इतना मधुर है, इतना सुंदर है, इतना दयालु है, तो ऐसे स्वभाव होने चाहिए, स्वभाव से हम कृष्ण से आकृष्ट होने चाहिए। कृष्ण इस नाम का अर्थ है जो सबको आकर्षण देने वाले है। यदि हमारा चित शुद्ध हो तो हमारा स्वाभाविक आकर्षण होगा श्री कृष्ण के प्रति। तो संक्षेप में कुछ बोल दिया, भगवद गीता का अर्थ के बारे में श्रील प्रभुपाद जो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने पाश्चात्य देशों और इस देश में और सभी देशों में भगवद गीता प्रचार किए हैं। कैसे? भगवद गीता यथारूप। तो भगवद गीता के बारे में बहुत मत है, परंतु श्रील प्रभुपाद इस प्रकार शिक्षा दी जो भगवान श्री कृष्ण का वचन एकदम बराबर श्री कृष्ण के वचन के अनुसार। श्री कृष्ण जो कहते थे अर्जुन को उसके अनुसार श्रील प्रभुपाद यथारूप भगवद गीता उपदेश प्रदान किए थे। और इसलिए अभी पाश्चात्य देशों में बहुत से लोग जिनकी संस्कृति इस सनातन धर्म संस्कृति से संपूर्ण पृथक है, अभी बहुत से लोग इस भगवद गीता का प्रचार और विचार ग्रहण करते हैं, क्योंकि यही ज्ञान है। ये भगवद गीता का ज्ञान तो सब आत्मा के लिए है। जो भारत में मनुष्य जन्म लेते हैं ऐसे लोग की अनुकूल स्थिति है भगवद गीता ज्ञान ग्रहण करने के, परंतु इस ज्ञान सबके लिए है। और यदि कोई व्यक्ति अमेरिका के है या इंडिया के है, यदि कोई भी व्यक्ति भगवद गीता का उपदेश यथारूप ग्रहण करते हैं तो वो व्यक्ति भगवद गीता का पूर्ण फल मिलेंगे। वो पूर्ण फल क्या है? श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति, श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्ति। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मई दिव्यामयी वंग्यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो ये मुक्ति का सारल उपाय है। तो यदि हम समझते हैं कि श्री कृष्ण जो हमारे बीच में आते हैं वे साधारण व्यक्ति नहीं है, परिपूर्ण भगवान है। वो जन्म लेते हैं लेकिन उनका जन्म हमारा जन्म जैसे नहीं। हमारा जन्म कैसे होते? पूर्व कृत कर्म फल के अनुसार हम 84 लाख प्रकार की जीव जाति में अलग अलग शरीर धारण करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का जन्म कैसे होते हैं? वे अवतार लेते हैं उनकी कृपा से हमको उद्धार करने के लिए। और श्री कृष्ण जो कहते हैं वो इनकी लीला है। वे पूर्ण शुद्ध भगवान है। तो जो व्यक्ति संपूर्णता समझते है कि श्री कृष्ण का जन्म और उनकी लीला वो सभी चिन्मय है, दिव्य है, तो वो गुण से उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और इस शरीर त्याग करने के बाद तो सीधे भगवान के धाम जाएंगे, वहां से वापस नहीं आएंगे। तो ये मुक्ति प्राप्ति का सरल उपाय है। और इस प्रकार की मुक्ति श्रेष्ठ मुक्ति है। मुक्ति में भी अलग अलग स्तर है। तो एक प्रकार है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, परंतु उसके ऊपर उससे श्रेष्ठ है उस प्रकार की मुक्ति जिसमें श्री कृष्ण की सनातन सेवा प्रेममय आनंदमय सेवा होते हैं श्री कृष्ण का धाम है। तो ये भगवद गीता का संदेश है संक्षेप में। बहुत अच्छी बात है कि लोग भगवद गीता की कथा सुनने के लिए उत्साही है। तो ये भगवद गीता यथारूप वो संदेश तो हर एक मानव के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम सभी उपस्थित भक्तों से अनुरोध करते हैं कि इस भगवत गीता यथारूप आप लीजिए, अध्ययन कीजिए और वो उपदेश के अनुसार जीवन व्यतीत कीजिए। उससे आपका परम कल्याण होगा। वो परम कल्याण क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। जिसके भी मन में कोई प्रश्न है वो अपने स्थान पे खड़ा हो जाए तो वो महाराज जी से अपना प्रश्न का उत्तर पूछ सकता है। मुझे तो ये कहा जाता है कि जस्टिस रिलेटिव जस्टिस इन राइट, बट हमारी थ्योरी ऑफ कर्मा कहती है कि हमारे जो फल का कर्म है अगले जन्म में भी मिलता है, लेकिन अगर अगले जन्म मिल रहा है तो वो जस्टिस कहाँ रहा है? जब हम कहते हैं कि कुछ सालों के अगर जस्टिस नहीं मिले तो जस्टिस माना ही जाता, पर थ्योरी ऑफ कर्मा से इसकी अगली बर्थ भी आपको जस्टिस मिलेगी। इस बर्थ में भी, इस जन्म में भी यदि हम कुछ पुण्य कर्म करेंगे उसका फल हम मिल सकते। क्या है? हर एक क्रिया जो हम करते हैं उससे हम फल मिलते हैं। जैसे फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो कर्म के क्षेत्र में भी ऐसे होते हैं। लेकिन एक जीवन में काफी समय नहीं है वो सब कर्म फल प्राप्त करने के लिए, और हमारी बहुत कामनाएं भी है। तो इसलिए भगवान हमारी कामनाएं के अनुसार और कर्म क्रिया के अनुसार हमको अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं। जैसे कि शायद एक व्यक्ति की इच्छा है बड़ा नेता होना, परंतु इस जीवन में उसका अवसर नहीं है। अवसर नहीं है क्योंकि प्रजा अनेक है, राजा एक होते, तो सब लोग तो नेता नहीं हो सकते। तो अगर किसी की इच्छा है नेता होना और इस जन्म में अवसर नहीं मिलते अब वो नेता होना, तो अगला जन्म या दो जन्म के बाद तीन जन्म के बाद वो अवसर मिल सकते नेता होना। लेकिन अगर वो व्यक्ति का पुण्य पर्याप्त नहीं है मनुष्यों का नेता होना, तो शायद उसका अगला जन्म में वो रास्ते में पांच छह कुत्ते है, उसका का वो एक कुत्ते का शरीर प्राप्त करके वो पांच छह कुत्ते में वो नेता होगा। तो इस प्रकार हमारी बहुत इच्छाएं हैं और वो इच्छाएं की पूर्ण करने के लिए भगवान हमको अलग अलग शरीर देते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्लोक है कामनो हि अबोधव्यम, कि कर्म कई कर्म और कर्म फल कैसे चलते बहुत बहुत जटिल है, समझना बहुत कठिन है। ज्योतिषी से हम कुछ समझ सकते, लेकिन क्या है हर एक क्षण में मन में बहुत इच्छाएं की स्मृति होती है और हर एक क्षण में हम कुछ ना कुछ करते हैं। यदि एक मच्छा खाते उसको मार देते, उसके उससे कर्म फल होते। रास्ते में हम बाहर हम चलते हैं, हमारे पैर के नीचे बहुत छोटी छोटी प्राणी मर जाते, उससे भी हम कर्म फल मिलते। तो इस प्रकार कैसे कर्म फल प्राप्त होते हैं तो बहुत जटिल व्यवस्था होते, सुपर कंप्यूटर, सुपर सुपर कंप्यूटर होने चाहिए इस सब व्यवस्था करने के लिए। तो जस्टिस होते हैं धीरे धीरे, सब लोग जस्टिस मिलते। और क्या है, कभी कभी हम देखते हैं कि पापी लोग तो बहुत बड़ा धनी है और पुण्यशाली लोग तो गरीब है। कैसे होते, ऐसे होते है कि जो गरीब है तो भगवान में विश्वास करते और पुण्य कर्म करते, तो अगला जन्म में ही अवसर मिलते धनी होना। तो धनी होने से अहंकारी होते, फिर पाप कर्म करते, फिर अगला जन्म में गरीब होते। तो इस प्रकार संसार चक्र चलते रहते। लेकिन जो भी अवस्था में हम हैं तो सब दुखमय है, इसलिए समझना चाहिए कि इंद्र की स्थिति, प्रधानमंत्री की स्थिति, कोई स्थिति अच्छी नहीं है। आपकी स्थिति पुण्य कर्म का फल से एक आदमी प्रधानमंत्री हो सकते, लेकिन आपकी स्थिति प्रधानमंत्री से अच्छी है, क्योंकि आपका इतना सा चिंता नहीं है प्राइम मिनिस्टर जैसे। तो लोग बड़े बड़े स्थिति चाहते हैं, प्राप्त करने से वे समझते हैं कि वो बड़ी स्थिति अच्छी तो नहीं है, उसमें सुख नहीं है। और हर रोज बहुत से लोग वो प्राइम मिनिस्टर की निंदा करते हैं। तो सुफल और कुफल, अच्छा अच्छा कर्म फल और बुरा कर्म फल, दोनों इस भौतिक संसार में दुख का कारण है। ये बहुत लंबा विषय है कर्म फल। भगवद गीता में उसका विचार है और विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत में है। ये सब अच्छी तरह समझने के लिए भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। हाँ, और हाँ माता जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण, वही उत्तर है, प्रश्न क्या है। कैसे पहचान कर सकते, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि वो सही है। और काली युग का एक लक्षण है कि साधु का वेश में ही बहुत ढोंगी है, रावण जैसे। कथित है कि रावण तो सन्यासी का पोशाक पहन के ही सीता हरण के है। तो कैसे पहचान है, तो यदि आप सच में भगवान की भक्ति करने चाहते हैं, तो भगवान जो अंतर्यामी है, आपका हृदय में उपस्थित है, आपको ऐसे गुरु देंगे जिससे आप शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे। और यदि आपकी इच्छा है धर्म का नाम में भौतिक सुख प्राप्त करेंगे, तो भगवान आपको उस प्रकार आपके पास उस प्रकार गुरु भेज देंगे। यदि आप भगवान को चीटिंग करने चाहते हैं, तो भगवान आपको पूरा चीटिंग करने के लिए उसी प्रकार का गुरु भेज देंगे। तो आपका अभिप्राय शुद्ध होना चाहिए, तो भगवान आपके लिए सद्गुरु की व्यवस्था करेंगे। बहवो गुरु वो संति शिष्य वित्तापहार का दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संतापहार का। पुराण शास्त्र में ये वचन है कि महादेव शिव उनकी पत्नी पार्वती को कहे कि बहुत ऐसे खेते हुए गुरु है जो निपुण है शिष्यों का फैसला लेने में, दुर्लभ है एक सद्गुरु है जो निपुण है शिष्यों का संताप लेने में। यदि हम चाहते हैं गुरु जो हमको आशीर्वाद देंगे जिससे हम ज्यादा पैसा मिलेंगे, हम ऐसा गुरु मिलेंगे जो निपुण है हमारे पैसा लेने से, हम भी पैसा ग्रहण करते। यदि आप मुझको 1 करोड़ रुपये देंगे मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन मैं एक खुद के लिए 1 पैसा प्रयोग नहीं करूंगा, वो सब भगवान की सेवा में लगाऊंगा, भगवत गीता छापने के लिए, इस प्रकार का कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, यही सब काम में हम लगवाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि आम तौर पे कृष्ण जी की पूजा करो, भगवती जी की पूजा करो, राम की पूजा करो, बट सनातन धर्म, सनातन धर्म है आत्मा की सनातन वृत्ति। हम आत्मा है, हम सनातन है, और जो आत्मा मुक्तावस्था में कहते हैं उसको सनातन धर्म बोलते हैं। इस भौतिक संसार में अलग अलग प्रकार की उपासना होती है, कुछ लोग देवी की उपासना करते हैं, कुछ लोग कृष्ण की उपासना करते हैं। आजकल एक नया फैशन है साईं बाबा की उपासना, जिसके बारे में शास्त्र में कुछ भी लेख नहीं है, आधुनिक प्रथा है। 200 साल के पहले साईं बाबा नहीं था, और शायद 2 साल के बाद साईं बाबा के बारे में मानव समाज में कुछ भी पता और नहीं चलेगा, लेकिन अनादि काल से सब बड़े बड़े मुनि संत योगी श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, और भविष्य में भी सब विद्वान भक्तजन श्री कृष्ण की सेवा करेंगे। तो सनातन धर्म है आत्मा की सनातन वृत्ति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अंतवत्थु फलंते शंखद भवत्यल्पमेधसम्। लोग जो देव देवियों की पूजा करते हैं वे लोग अल्पमेधस, इसका मतलब मूर्ख है, अल्पमेधस का मतलब अल्प बुद्धि, क्योंकि वो फल जो लोग मिलते हैं वो देव देवियों की उपासना करने से वो असनातन है, यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हे माता जी मुझको अच्छी स्वास्थ्य दे दो तो शायद हम मिलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य जितने भी अच्छी ना हो तो शरीर का मृत्यु होगा। यदि हम किसी देवता की कृपा से हम बहुत बड़ा अमीर बन जाएंगे तो हम मृत्यु के पश्चात हम एक पैसा साथ में नहीं ला सकते। तो सनातन धर्म है वो धर्म जिससे हमारा सनातन फल मिलते और जिससे हम हमारी सनातन वृत्ति में अधिष्ठित होते हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि भगवान कौन है। भगवान है केवल इस भौतिक संसार के संचालक नहीं है, उनका सनातन धाम है, उसको वैकुंठ या गोलोक बोलते हैं। तो कृष्ण भगवान ही है और सनातन धर्म है श्री कृष्ण की अहेतु की भक्ति, निर्हेतु भक्ति। सनातन धर्म है भगवत प्रीति और सब कुछ और धर्म जो हम करते हैं भौतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए वो सनातन नहीं है, क्योंकि वो सब फल सनातन नहीं है। सनातन फल है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम और राम वे भी एक ही कृष्ण है अलग रूप में। भगवान के अलग, भगवान तो एक है परम पुरुष परमेश्वर, इनके अलग अलग रूप है, अलग अलग भक्तों की विशेष भक्ति भावना ग्रहण करने के लिए। तो इस प्रकार कृष्ण ही है, राम ही है, नरसिंह भगवान है, लक्ष्मी नारायण है, ये सब विष्णु रूप है और सबका आदि रूप है श्री कृष्ण। परंतु शिव भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु से थोड़ा अलग है और ये सब इंद्र चंद्र वायु वे सब जीव है, तो इनकी उपासना वो ही सनातन धर्म नहीं है। और अलग अलग धर्म है जैसे इस्लाम क्रिश्चियन धर्म, तो उसमें वो धारणा है परम सत्य की उपासना करना। परंतु वो परम सत्य कौन है और कैसे इनकी उपासना करना उसके बारे में ज्ञान बहुत कम है और इसलिए इनकी उपासना में बहुत गलती भी होती है। तो संक्षेप में कहना पड़ेगा कि सनातन धर्म है शुद्ध कृष्ण भक्ति। कुछ लोग है जो समझते हैं कि हिंदू धर्म बोलना गलत है, क्योंकि हिंदू शब्द तो संस्कृत शब्द नहीं है, आधुनिक शब्द है, और इसलिए वो हिंदू धर्म इस शब्द चढ़ के सनातन धर्म बोलते। लेकिन वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म दोनों तो एक ही नहीं है। सनातन धर्म है आत्मा की सनातन वृत्ति, वो ही कृष्ण भक्ति है। ये देव देवियों की उपासना वो सनातन धर्म नहीं है और साईं बाबा की उपासना वो केवल मूर्खता है।